यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल दो विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम जो बात कही जाती है कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है तो इसके दो असर पड़ता है। एक तो जिसकी इच्छा भी नहीं उसी भी इच्छा है सुगम तपनी दे लो तपनी प्राप्त कर लो। एक ऐसा है जो कठिनता मानता है उसकी भी सुगमता से प्राप्ति हो सकती है। तो सुगमता से हो जाए तो अपने ले लो उसको प्राप्ति नहीं होगी उसकी वो इच्छा नहीं है अभिलाषा नहीं है। और जिसकी अभिलाषा है उसके पास अलबत्ता हिम्मत आ जाती है परंतु जितनी उत्कृष्ट अभिलाषा होती है उतना उसके बढ़िया असर पड़ता है। उसकी कठिनता मालूम देती है तो उसकी हिम्मत हो जाए भी कठिनता नहीं है। तो अभिलाषा अपने खुद की चाहिए। जैसे भूख हमारे को ग्रस्त दे सकते हैं नहीं दे सकते भोजन दे सकते हैं भिक्षा दे सकते हैं पर भोग नहीं दे सकता कोई ऐसे अभिलाषा कोई नहीं दे सकता। अभिलाषा खुद की घर की चाहिए। कठिनता मानता है उस कठिनता को दूर किया जा सकता है कि भाई कठिनता नहीं है सुगमता है परंतु प्राप्ति की इच्छा ही नहीं हो तो वो कठिनता और सुगमता क्या मतलब हुआ। बिना प्राप्ति की इच्छा के वो नहीं होता काम। मेरे को यहाँ आते हुए 60 वर्ष हो गए ऊपर हो गया होगा 60 परंतु नीलकंठ गया ही नहीं तो कठिन ज्यादा है क्या नीलकंठ। कई आदमी जा जाते हैं आ जाते हैं हमारी इच्छा ही नहीं हुई ऐसी। नीलकंठ के रास्ते में एक प्याऊ पड़ती है वहां तक तो मैं गया हूं घूमने भी गया सही समय नहीं मिलता। आज को तो समय मिलता तो शक्ति नहीं है शक्ति थी उस समय समय मिलता नहीं था हरदम लगे रहते थे और इच्छा भी नहीं हुई। तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है सुगमता से प्राप्ति हो सकती है। ये तो उनके लिए है जो कठिनता मान करके निराश हुए हूं उनके लिए बड़ी काम की चीज है कोई निराश नहीं होना है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है। तो मुश्किल क्या है कि उस प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा नहीं है। मनुष्य के अभिलाषा होती है चाहना होती है इच्छा होती है कामना होती है कि इसमें ये चीज मिले तो ये मिलने की इच्छा ही कम है। ये उसको खुद को जागृत करनी पड़ती है। ये भीतर में इच्छा होती है तो उसको वस्तु मिल जाती है। तो मन में आएगी कोई उपाय बताने वाला हो कोई अटकल बताने वाला हो उसकी युक्ति बताने वाला हो वो कोई मार्गदर्शक हो ठीक तरह कोई बतावे ऐसी इच्छा हो जाती है। और मैं चाहता हूँ क्या करूँ कहाँ जाऊँ किससे पूछूँ ऐसी अभिलाषा देकर के भटकता है। और उसको बात मिलती है तो वो पकड़ देता है। जैसे वर्षा बरसती है समुद्र में तो सीप उन्मुख होती है उस उन्मुख सीप में वो बूंद पड़ती है मोती बन जाती है। और समुद्र के पानी से नहीं, वो मोती ऊपर बरसा हुआ बूंद ठीक ही देख मोती बन जाती। तो सन्मुख तो शिव को होना पड़ेगा ना, ऐसे सन्मुख तो अपने को होना पड़ेगा। ऐसी व्याकुलता हो जाए, क्या कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, संसार की ये चीजें सुहाती नहीं, मन लगता नहीं, ना रुपया पैसा में लगता है, ना वस्तुओं में लगता है, ना भोगों में सुख में मन लगता नहीं। ऐसी विचार ऐसा इच्छा होने से उस परमात्मा की सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। तो सुगम है कठिन, तो जो प्राप्ति चाहता उसके लिए तो चाहता ही नहीं, उसके लिए सुगम कठिन क्या, सुगम समझ रुमा कर अपने दे दू। मार्गे प्रयातोर मणिलाभ मंद्रे नभेद मोक्षो ये तरह धन्य, सस्ते में चलते चलते अगर मणि मिल जाए तो अपने भी ले लो। इस तरह की इच्छा है लोगों की, खुश ले वाली है, सत्संग में आओ अच्छी तरह ठंडी जगह है, गर्मी से बच गए, मकान बन गया, मकान में आजकल तो बिजली लग गई, पंखा लग गए, पहले पंखा वंखा नहीं था, रहने के मकान नहीं था, जब मैं आया हूँ पहले बिजली बिजो कहाँ थी, मकान रहने को नहीं मिलते थे, वहाँ काली कमरे वाले मकान में ठहरते थे, और प्राय रोजाना बिच्छू काटता था किसी को काट गया बिच्छू, अब कोई बिच्छू एक भी नहीं, एक दो दिन चार दिन कोई खाली जाते थे उसको काट गया, उसको बिच्छू काट गया, उसको ऐसे बिच्छू काटते थे, ऐसी जगह थी वहां रहते थे। हम भी वहां गंगा के किनारे पर रहते, रात्रा रेत चलती तो कपड़ा ओढ़ देते, कपड़े को रेत भर जाती तो भारी भारी हो जाता कपड़ा, रेत ऊपर जम जाती, कैसे दूर दूर जाती। तो ऐसे हमारे रेते में बिच्छू नहीं थे, जंगल में बिच्छू रहते हैं। तो अब आराम की जगह हो गई तो आराम की दृष्टि से कर रहे हैं, आराम खुशी से माहौल से रहते हैं। अब उसको परमात्मा प्राप्ति कैसे हो गई, उस समय हम साधक आते थे, वह दिन में अपना भोजन करने के बाद गंगा जल का लोटा भर कर ले गए, भिक्षाने कोई तो रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, ऐसे अलग अलग बैठे भजन करते थे। अब तो शहरों में रहने लगे, मकानों में रहते, आराम से भीतर रहते, कौन बाहर जावे। तो वास्तव में पारमार्थिक अभिलाषा कम है, मेरे को तो खोज है कि सुगमता से कैसे प्राप्त हो, सरलता से उस तत्व का ज्ञान कैसे हो जाए, ऐसे उस प्रकृति में मेरे स्वभाव में आदत है ऐसी। तो इस तरह से मैंने कहा भाई दो तीन चार वर्ष अगर रह गया तो बहुत सुगमता से बता दूंगा, तो सुगमता से बताता तो हूँ मेरी दृष्टि में। तो आप जो कठिन पड़ता हो तो पूछो, आप इसमें ये कठिनता रहती है, ये इसमें मुश्किल है, तो उसमें विचार करें हमने। अब भी मेरा वही विचार है अब भी, कि सुगमता से बोध कैसे हो जाए, तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, और जो खोज करता हूँ जो मिलती भी है मेरे को, बातें मिलती भी है गीता जी में और में मिलती है बातें, मेरी दृष्टि में मेरे को बहुत बातें मिली है। तो बहुत बातें मिली है तो कोई बात किसी के, कोई बात किसी के लागू हो जाए तो उसे तत्व की प्राप्ति हो जाए, पर भीतर में तत्व की इच्छा ही नहीं है तो कैसे होगा। भूख नहीं तो आप क्या करोगे, भूख हो तो आप भाई हम कहते हलवा बना तो हलवा बना दोगे, साग पूरी दो साग पूरी बना दो, दाल भात बना दो, हम कैसे भी बना दो आप दे दो, परंतु भूख तो घर की चाहिए ना। तो हमें देखते हैं घर में भूख नहीं है, तो भूख बहुत कम है, आराम पूर्वक सुन लो इसमें ठीक है, इसमें भी कठिनता ना हो, इसमें सुगमता आजकल करते हैं, सुगमता से हो जाए, बैठने की जगह भी आगे मिल जाए, आराम से हम बैठे हैं, पीछे आए पर बैठे अगड़ी तो आराम से रहेगा, और आराम के लिए पहले आना स्वीकार नहीं करते। हमें पीछे बैठा गाड़ी ये इच्छा रहती है, अब इसमें भी ऐसी अटकल, आराम या परमात्मा कैसे आएंगे? आराम को तोड़ दे, राम आ तो आ जाए राम जी, मैं आराम है तो कैसे राम को टुकड़ा करना पड़ेगा, जब तब राम आएंगे। इसलिए सब जगह अटकल ऐसी लगाते हैं, तो आराम को ढूंढते हैं, सुगमता को ढूंढते हैं। और कायदा ये है कि जो सुगमता से चाहता है उसको कठिनता से मिलते हैं परमात्मा, और कठिनता से कठिनता हो कैसी है, मैं तो प्राप्त प्राप्ति दूसरों सुगमता से मिल जाते हैं। कायदा ये है, सुगमता से चाहता है उसको जल्दी नहीं मिलेंगे, उसको प्राप्ति होनी चाहिए, कैसी कठिनता हो बताओ। हम भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, गांव में रहना पड़ेगा, कैसे जैसा हो, हमें तो उनकी प्राप्ति करना है, कठिन से कठिन हो बता दो, तो बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है, सरलता से हो जाती है। युक्तियां मैं सोचता हूँ, विचार सोचता हूँ, मेरे को तो बहुत सरल सरल युक्तियां दिखती है, सुगमता से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। आप बताओ आपके क्या कठिनता पड़ती, जो बातें मैं कहता हूँ उन बातों में कठिनता होती तो बताओ जी। आराम की भी इच्छा रहती है, परमात्मा की प्राप्ति की भी इच्छा रहती है। हाँ, तो दोनों बातें चलेगी नहीं भाई, आराम पूर्वक प्राप्ति हो सकती है, पर आराम की इच्छा रहने पर नहीं हो सकती। कठिनता नहीं, पर आराम पूर्व परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर आराम भी रह परमात्मा की प्राप्त हो जाए दोनों नहीं होगा। कबीर मनवा एक है, भावे जहां नगर, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, तेरी मर्जी आप जैसे कर ले। मन तो एक है भाई, एक काम होगा तो एक काम चाहे परमात्मा में प्राप्ति तो सुगमता हो जाती है। हम यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में आने वाली चट्टी आप साफ आ जाएगी, बट बीच की चट्टी जाते तो आराम बद्रीनाथ कैसे आ जाएगा बीच में, ये बात है। तो सुगमता से आ जाएगी चीजें दूसरी, मेरे को तो ये बात दिखती है साफ। पहले विचार कर, चेष्टा कर, उद्योग करके देखा जो नहीं मिलती है, आजकल उद्योग नहीं करना पड़ता, अब साफ आती है। निर्वाह की चीजें भी सुगमता से आती है, हमारा अनुभव है। हमारे सब आती है सुगमता से। अब पहले पैदल घूमता था, आज का हवाई जहाज में चलते हैं। बोलो, पहले पैदल में मोटर भी नहीं मिलती थी, पैदल से जाता था। तो अब क्या, तो अब जा नहीं सकते, अब शक्ति नहीं हमारी, पर उस समय में चलते हुए मैं उगता तो नहीं था, कठिनता नहीं पड़ती थी, चलो क्या है, बड़ा उत्साह करने में, चलने में, परिश्रम में उत्साह रहते थे। अब तो बहुत सहूलियत हो गई, मोटर हो गई, एयर कंडीशन में चलू, फर्स्ट क्लास में चलू, ऐसी सुविधा हो गई। तो ये बाहर की सहूलियत तो हो जाती है, परंतु तो भीतर की उत्कृष्ट अभिलाषा है वो कठिन है। आप लोगों की बुद्धि में कम नहीं समझता हूँ, आप इधर सोचते नहीं, लगाते नहीं। ये विद्यार्थी है यहाँ पढ़ते हैं, ये भी शौक से मन लगाते नहीं, समय तो लगता ही है, फिर क्यों नहीं पढ़ते बताओ, कितनी योग्यता हो सकती है इनकी। देखो हमारे को तो दिखता है ऐसा, हमें मन में आती है मेरे कई बार, ये जैसे अब छोटी अवस्था है, ऐसी अवस्था में अगर मेरे को ऐसी बातें मिलती ना तो मैं आज बड़ा संत हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता। अच्छी मिली मेरे को, इतनी बढ़िया नहीं मिलती थी। आप भी समझो, ऐसी बातें साधना की बातें बहुत कम मिलती है, व्याख्यान में, सत्संग में, आयोजना में आप जाकर देखो, सुनो तो पता लगे। ये मैं मेरी बात नहीं कहता हूँ, ये सेठ जी का आयोजन है ऐसा ही, उनका उद्देश्य यही रहा कि सबका कल्याण हो जाए। किसी ने पूछा था कि आप गेहूं इकट्ठा करते हो, दाल इकट्ठी करते हो, चावल इकट्ठा करते हो, घी इकट्ठा करते हो, बहुत चीजें इकट्ठी करते हो, रहने के लिए मकान इतना, आप क्यों मेहनत करते हो? सेठ जी खुद से पूछा, मेरी सुनी बात मेरे सामने भी, कई वर्ष हो गए। तो सेठ जी ने कहा कि मैं एक आध्यात्मिक सुख को जानता हूँ और उसको प्राप्त हो जाए सभी उसको ले ले, ये लोभ है मेरे। उलाना भी देते हमारे यहाँ पर जल नहीं आया, हमारे यहाँ वो चीज नहीं आई, हमारे ये अच्छा अच्छा करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, ठीक करेंगे, नहीं दे दो आप तो कौन करे, मैंने सबके खाने पीने का प्रबंध करो, रहने का प्रबंध करो, नौकर का प्रबंध करो, सब करो, नहीं मैं तो शिकायत हो कर, हाँ हाँ करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। दो तीन दिन बरात रहती है, उस लोग उगता जाते हैं, इतनी बड़ी बरात और महीना था ही। तो कारण क्या है कि बोलिए लोभ यही कि भाई किसी तरह से जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो ऐसा आयोजन है, इस वास्ते इतना काम हो रहा है सभी। तो इसमें इच्छा भी आपकी योग्यता ना हो ऐसी बात नहीं है, योग्यता है, विद्यार्थी इनकी योग्यता भी है, बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं, ये बड़े अच्छे संत बन सकते हैं तत्परता से है तो, पर परवाह ही नहीं, व्याख्यान की परवाह नहीं, सत्संग की परवाह नहीं, गीता के बीच उसकी परवाह नहीं, ये बेपरवाह है, ये बहुत घातक चीज है, प्रमाद है, ये तमोगुण है, अधोगच्छन्ति तामसा प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निवेदनाति भारत, प्रमाद आलस्य निद्रा से ये तमोगुण बांधता है, अब तमोगुण बांधेगा तो नीचे ले जाएगा, अधोगच्छन्ति तामसा। तो सावधान हो जाए, हमें तमोगुण में नहीं फंसेंगे, हमें तो लाभ उठाना है, तो लाभ हो सकता है। हमारे जोरदार उत्कट अभिलाषा तो नहीं थी, परंतु अभिलाषा थी, कोई ऐसे मिले तो उनसे पूछें क्या करें, कैसे करें, किस तरह से चलें, ऐसी रहती थी इच्छा। अब ऐसी इच्छा हो तो कोई बात परिणत करे लग जाती है, पकड़ देता है, भूख होती है वो तो रोटी खा सकता है, प्यास हो कोई जल पी सकता है, ऐसी इच्छा हो तभी तो साधन बात मिल जाए, साधन वो ले सकता है, परंतु ऐसी इच्छा ही नहीं है तो क्या करे, परवाह ही नहीं है। अभिलाषा की कमी है बात, हाँ जी, उत्कट अभिलाषा नहीं बन रही अब बात ही इसी कमी, कमी यही है बात, कुछ आप लगाओ उसके लिए, लगाने के लिए मैं जो कहता हूँ तो अपनी दृष्टि से अपनी शक्ति से कह सकता हूँ, और क्या करूँ बताओ, किस तरह आपकी इच्छा भी हो जाए, समझ में आ जाए, मेरी साधारण स्थिति, साधारण पूर्ण से साधारण बात है, उसे लिए कहता हूँ मैं, अशुभता से हो सकता है ऐसा, बहुत विशेषता हो सकती है। तो आप लोग इस इच्छा को जागृत करो, तत्परता से लग जाओ, एक दिन आदमी अगर लगे तत्परता से तो वो दिन और तरह हो जाएगा आपका, इतनी बात आप करके देखो, भी आज ठीक तरह से भजन स्मरण करना है, समय खाली नहीं जाने देना है, ठीक तरह से चिंतन करना, तो वो दिन विचित्र हो जाएगा और दिनों से, ऐसी बात है। नित में आवे मधुसूदन प्रयत्न यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्ध तो जाति परांगते, उसने प्रयत्नात यतमानस्तु, प्रयत्न से यत्न दो यत्न दिए है, प्रयत्नात यत मानस तो योगी संशुद्ध किलबिष, तो उसके किलबिष नष्ट हो जाएंगे, प्रयत्नात यत मानस, प्रयत्न पूर्व यत्न करे, मानो भीतर की लगन पूर्व जोर से चेष्टा करे, भीतर की इच्छा हो जोरदार, जैसे भूख हो बहुत, प्यास लगी हो जल के लिए, ऐसे भीतर में ऐसी लगन लगी हो और फिर प्रयत्न किया जाए, कोई बात सुनी जाए, बात अंकित हो जाती है, पकड़ी जाती है वो बात, ऐसी ऐसी बातें हमारे को मिली है, तो मैं कहता भी हूँ, आप तो कहीं ध्यान आता है नहीं आता पता नहीं, अपनी दृष्टि से कहता हूँ, ज्यादा हमारे को आता नहीं, क्या करें बताओ। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा अनुमानिया अधिक कहाँ से लाए, अब अधिक कहाँ से लाए, अपने है जिसे चलाओ। ऐसी बात है, बहुत जल्दी हो सकता है तो किस भी हो सकता है, जो चाहे उसको जल्दी सुगमता से हो सकता है। ऐसी सुने जो एक मन करके हमारे को जाओ, बीकानेर में तो एक सुना, एक तबला बजाता था बहुत बढ़िया बढ़िया बजाता, तो दूसरे सीखना चाहते थे, तो मैं कहता भैया तुम्हें देखता है कि बढ़िया है, मैं भी बजाऊं, पर मेहनत तो नहीं करते तुम, मेहनत की बन कैसे होगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना किसी बात में, जाओ तो उसमें प्रवेश होना पड़ेगा, लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, तब हो जाएगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। सांसारिक उन्नति में तो प्रारब्ध की प्रधानता है और इसमें केवल अभिलाषा की प्रधानता है, इसमें प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध तो कर्म का फल होता है, कर्म का फल नाशवान होता है, क्यों, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होगा। परमात्मा की तरफ से परमात्मा का आरंभ और अंत होता ही नहीं, इस वास्ते सदा के लिए चीज हो जाए वो, और ये अनिवार्य है, होगा ही, ये तो इसमें भूल तो होती ही नहीं, ये तो सफलता ही होती है इसमें। जितने जितने आप रखते हैं उतने से ज्यादा होता है लाभ, आप जितने आपकी तत्परता है उसकी अपेक्षा लाभ ज्यादा होता है, परंतु अपने दीदर कम होता है, क्योंकि आप तृष्णा तो ज्यादा रह गई, अब वो तृष्णा हरदम नहीं, हरदम तृष्णा रहे तो निहाल हो जाए, बेपरवाह होती है, दूसरी चीजों की तरफ ख्याल ज्यादा जाता है, अब कैसे हो, तो हमें तो विचार आ रहा है क्या करें कैसे करें, हमारे को कोई अटकल आती नहीं, ऐसी कभी से एकदम चट हो जाए, छू मंत्री तो यूं हो जाए, नहीं जानते नहीं क्या करें, लाचारी क्या करें बताओ, आप भी बताओ क्या करें। तत्परता से लगे तो लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है, बहुत विशेष लाभ हो सकता है, बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है, अपने हजारों लाखों गुना अधिक लाभ हो सकता है इतने ही समय में, जितना समय आप यहाँ लगाते हैं इतने समय में। और मेरा कोई ठेका नहीं है, आप पुस्तकें पढ़ो, आज ग्रंथ पढ़ो, गीता में, गीता प्रेस में बहुत सी पुस्तक आई, ये पढ़ो, और जगह कई जगह है, और साधु संतों के पास जाओ, यहाँ तो एक व्याख्यान का बाजार है। ओ वैशानंद जी महाराज गर्भ है, ये परमार्थ निकेतन है, यहाँ विश्व गुरु है, कई मैं जानता ही नहीं, इतने इतनी है तो है सभी, बाजार का बाजार खुला, सत्संग कहीं जाओ आप, तो इसमें खुली बात है, जहाँ रुचे वहां लो, अपने जिस दुकान पर आपके ठीक मिले उसी दुकान पर, बाजार का बाजार लगा हुआ है, ठीक तरह से जहाँ ठीक बैठे वहाँ। देखो चेला बनाते हैं उनके लिए तो ऐसे होते हैं कि हमारा शिष्य होगा उनको बताएंगे हम, और को बताएंगे नहीं, हमारी दशा है नहीं, हमारी चीज अपराना ही नहीं है, हम किस ठेका लेने भाई, हमारे तो कुछ चेला बनाना है, कोई बात है, बात पूछे तो बताने की मन में आती है मेरे, कोई पूछे साधन पूछे तो मेरे तो उत्साह होता है मन में, कोई पूछे, ऐसा नहीं भी हम तो चेला बना तब बताएंगे, नहीं बताना, हमारे को मन में आती बताएंगे, जो आ जाए मन में, कोई पूछे तो बताऊं, ऐसी बात है। तो आप कृपा करो, सब लोग अपने इस स्थिति से संतोष मत करो, थोड़े सुन लिया थोड़ा संतोष है, संतोष नहीं, तत्परता से आगे ऊंचे बढ़ो, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज।